Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: svi moji sljedbenici će ući u džennet, osim onih koji to ne htjednu. Neko reče: ako to neće Allahov poslaniče, ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet, a ko mi se suprotstavi, taj neće ući, odgovori on. Studio Tauhid, Islamska omladina Beč. وأني إذ أكاتمها شحيح ويعلم أنني أحن وصادري وإن ضاق الزمان به فسيح وإن ضاق الزمان به فسيح أولئك بودي من يطع الله والرسول بود كويك بود فلمن kojeg god imena, iz koje god države, iz koje god mjesta, kogod ispuni ovaj šart, bit će uz one kojima je Allah dao svoje blagodati. Uz vjerovjesnike, uz iskrene, uz šehide i uz dobre. Na našem putu do uspjeha držimo se Kur'ana i Sunneta. وهذا الشعب تنهشه القروح تناوشه الطغاة فأين يمضي وهل بعد هاجرت إلى الله وإليكم هجر سم أجني الله إيواما والمحيا محياكم جيوتي موي سواشن جيوتم život je samo s vama. Wal mamatu mamatukum, i smrt je uz vas. Život je uz vas i smrt je uz vas. Tako im je rekao. Pa mu se svi približiše plaćući, govoreći: tako nam Allaha, mi smo rekli to što smo rekli, osim bojeći se da te ne izgubimo. وتشكو للجروح به الجروح وتشكو للجروح به الجروح فكم هدم الطغاة هناك بيتا على أنقاضه سقط الطموح وكم سفكوا دما حرا أبيا فما وهنوا ولا وهن الجريح وكالأشجار تنتصب الضحايا صلابا لا تحاذكهن ريح فما سمع الكبار لهم صراخا وما نطق العي ولا الفصيح بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala uspostavio je ovu vjeru na čvrstim temeljima, a to je šahadet La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, koji se svakodnevno u ljudskom životu potvrđuje i dokazuje i bez kojeg čovjek ne može biti muslimanom. Kao što ne može život biti ispravan bez šehadeta, isto tako ni šehadet djelimično prihvaćen nije ispravan, tako da je potrebno da čovjek kako šehadet u potpunosti prihvati, tako i da ga sprovede u svakodnevnom svom životu. Nesumnjivo da je jedan vrlo važan dio šehadeta uz la ilaha illallah i Muhammedur Rasulullah potvrda nakon priznanja i prihvaćanja da je Allah tabaraka wa ta'ala jedini taj koji zaslužuje istinsko obožavanje, pokoravanje, voljenje, poniznost, strahopoštovanje, oslanjanje i tako dalje, sve one vrste ibadeta, bilo srčanih ili ibadeta u riječima i djelima i tako dalje, da je on taj jedini koji zaslužuje da mu se svi ti ibadeti čine i da je on taj jedini istinski gospodar, stvoritelj i Bog koji zaslužuje svaku vrstu ibadeta. Uz to dolazi Muhammedur Rasulullah, da je Rasulullah a.s. Muhammed, sin Abdullahov, da je istinski Allahov poslanik. A od uslova istinskog vjerovanja i priznanja u ovaj drugi dio šehadeta Muhammedur Rasulullah jeste da se Rasulullah a.s. voli i da se njemu daje prednost nad svakim drugim od Allahovih tabaraka wa ta'ala stvorenja. I nesumnjivo da je velika sreća čovjekova da ga uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala počasti voljenjem Resula sallallahu alaihi wa sallam, jer je u stvari voljenje Allahovog poslanika alaihi sallatu wa sallam od šartova, od uslova imana, koji ako se ne ispune neće biti to ni imana onako kakav treba da bude. Prenosi imami Buharija od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ, niko od vas neće vjerovati dok mu ne budem draži od njegovog roditelja i od njegovog djeteta. Dakle, u ovome hadisu koga bilježi imam Buharija i koji je sahih, jasno nam Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže i potvrđuje svojom zakletvom Allahom tebareke ve teala, a to je najveća zakletva, da niko od ljudi neće dostići stepen imana dok mu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bude draži i od njegovog roditelja i od njegovog djeteta. Dakle, dok ne bude volio Resula sallallahu alejhi ve sellem više od svih ljudi na svijetu. Prenosi imam Muslim od Enesa radijallahu anhu da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: La yu'minu 'abdun, ne vjeruje ni jedan Allahov rob, hatta ekuna ahabba ilayhi, dok mu ja ne budem draži, min ehlihi, od njegove porodice, wa malihi, i njegovog imetka, wa nasi ajma'in, i svih ljudi. Dakle, to je jedan od uslova imana, jedan od uslova istinskog vjerovanja, voljenje Resula sallallahu alaihi wa sallam od svega na ovome svijetu. Kao što je voljenje posljednjeg Allahovog Resula alaihi sallatu wa sallam od uzroka dobra i na ovome i na budućem svijetu. A ljubavlju prema Resulu sallallahu alaihi wa sallam mjeri se iman, kao što se i osjeća slast imana preko te ljubavi. Kaže i prenosi imam Buharija, imam Muslim od Enesa radijallahu anhu, od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, da je rekao: Salathun men kunne fihi, troje koje se nađe kod nekoga, vođade bihinne halavatel iman, naći će i osjetit će time slast i ljepotu imana. En yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, da mu Allah i njegov resul budu draži od svega ostaloga. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, da voli nekoga ni zbog čega drugoga osim samo u ime Allaha. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuk kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar, idha marzi da se vrati u kufr kao što mrzi da bude bačen u vatru. Tako iz ovoga hadisa dakle vidimo da će osjetiti slast imana, to jeste, to je potvrda, to je dokaz istinskog imana koga ima taj čovjek, upravo ova tri principa, od kojih je i da mu Allah tabareka wa ta'ala i njegov Resul alejsatu vesselam budu draži od svega ostaloga. Od čega je isto tako da voli čovjeka samo u ime Allaha tabareka wa ta'ala, ne zbog nekih drugih interesa. I treće, da mrzi da se vrati u onaj kufr, u džahilijet u kome je bio, kao što mrzi da bude bačen u džehennemsku vatru. A slast imana i osjetiti ljepotu imana, kao što spominje ulema, jeste osjećaj ljepote i uživanja u pokornosti Allahu tebareke ve taala i podnošenje poteškoća i napora u vjeri i davanje prednosti tome nad svim drugim dobitima i koristima na ovome svijetu. Nesumnjivo da će ljubav prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, što je od uslova imana i što svako treba nastojati da postigne, to da je to jedan od uzroka boravka sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem u kući vječnog uživanja. Da je to jedan od uzroka drugovanja sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem u džennetu. Prenosi imami Buharija i Muslim od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu anhu da je rekao: Jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal, došao je čovjek jedan Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekao mu: Ya rasulallah, o Allahov poslaniće, kejfa taqulu fi rajulin ahabba qawman walam yalhaq bihim, šta kažeš za čovjeka koji je zavolio jedan narod, ali nije istigao u svojim dijelima, ne može da radi ili nije uradio ono što su oni postigli i dostigli. Pa kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem: El mer'u ma'a men ahab, čovjek je uz onoga koga voli. Dakle, bićeš uz onoga kome si naklonjen, koga voliš, kome težiš da se približiš i da budeš kao on. Kao što je s druge strane onaj koji oponaša nevjernike i gaji ljubav prema njima i naklonost, makar i ne radio ono što oni rade, približava se na taj način onome u čemu su oni. Dakle, značenje riječi Resula sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu: el mer'u ma'a man ahab, čovjek je uz onoga koga voli, jeste da će biti sa njim u džennetu, u kući vječnog uživanja i Allahovog tebareke ve taala zadovoljstva. Svaki musliman smatra i ubjeđen je da voli Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da mu je on draži od njegovih roditelja i djece i svih ljudi. Ali se postavlja ovdje pitanje, da li je ta ljubav prema Resulu sallallahu alejhi ve sellem, koja je uslov imana, koja ukazuje na visoki stepen toga koji posjeduje ovo, da li je ta ljubav istinska, da li je ona iskrena i da li ona ima vrijednosti kod Allaha tebareke ve taala. Ulema spominje više znakova i više potvrda kojima se može vidjeti i ispitati ljubav prema Resulu sallallahu alejhi ve sellem, da li je ona iskrena, da li je ona istinska i da li ona zaista je prisutna u srcu svakoga muslimana. A od najpoznatijih i najproširenijih načina kako se to može i treba ispitati jeste ono o čemu ćemo mi inšallah početi da govorimo. Kao prvo jeste nastojanje i žarka želja da se vidi Resul sallallahu alejhi ve sellem i da se sa njim druži. I to je čovjeku teže od gubljenja svega na ovome svijetu. To je prvi znak. Drugi znak jeste potpuna spremnost da se žrtvuje život i imetak za Resula sallallahu alejhi ve sellem. Treći znak te istinske ljubavi jeste pokoravanje njegovim naredbama i klonjenje onoga što je on sallallahu alejhi ve sellem zabranio. I četvrti znak jeste pomaganje njegovog sunneta i odbrana šerijata sa kojim je došao, to jeste vjerozakona i ovoga islamskog prava sa kojim je došao Resul sallallahu alejhi ve sellem. Kada se ovi alameti, ovi znakovi nađu i upotpune u čovjeku, neka bude zahvalan Allahu tebareke ve taala na prisustvu iskrene ljubavi prema Resulu sallallahu alejhi ve sellem, njegovom srcu, i neka zamoli uzvišenog Allaha da ga učvrsti na tome putu. A onaj ko ne nađe ovo spomenuto ili nema nešto od ovoga spomenuto kod sebe, neka se preispita prije nego što bude pitan na sudnjem danu, kada će djeca osjediti i kada ništa Allahu tebareke ve taala nije skriveno, i neka ne pokušava ovo pitanje zatajiti niti Allaha tebareke ve taala u tome prevariti mu'mine, jer onaj ko to čini zavarava nesumnjivo samoga sebe, kao što Kur'an Kerim kaže: yuhadi'una Allaha wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun, pokušavaju Allaha zavarati i one koji vjeruju, a oni sami sebe zavaravaju ne osjećajući. Mi ćemo inšallah sa Allahom tebareke ve taala pomoći govoriti o znakovima iskrene ljubavi prema Resulu sallallahu alejhi ve sellem, jer je to najpreće da se učvrsti i da se preko toga ispitamo, jer nakon toga sva naša djela se preko ove mjere i preko ovog mizana ispituju. I nakon toga sva naša djela će biti i vrednovana prema ovome, a nesumnjivo da je temelj svih naših djela na ovome svijetu upravo ljubav prema Resulu sallallahu alejhi ve sellem i ovaj ispunjenje dijela ovoga šehadeta. Mi ćemo inša Allah navesti primjere iz života ashaba, iz te najbolje generacije mu'mina, koji nam najbolje ukazuju na iskrenu ljubav prema Resulu sallallahu alejhi ve sellem kroz ove spomenute znakove koji trebaju da se nađu pri svakome mu'minu. Prvi od znakova ljubavi prema Resulu sallallahu alejhi ve sellem jeste velika želja da se on vidi i da se s njim bude u društvu. I nedostatak toga je teže čovjeku od gubljenja svega na ovome svijetu. Nesumnjivo da čovjek ima veliku želju i nastojanje da vidi i da se sastane sa onim koga najviše voli i da žudi čovjek za sastankom i viđenjem onoga koga je istinski zavolio. A onaj ko je zavolio Resula sallallahu alejhi ve sellem nesumnjivo da žudi da ga vidi i voli da je imao priliku da bude u društvu sa njim i nastoji da bude svakako u njegovom suhbetu, da bude uz njega na ahiretu sa Allahom tebareke ve ta'ala pomoć. Svako onaj ko to teži, u tome slučaju neće žaliti uloženi trud, neće žaliti napor koji će uložiti na tome putu. Kada bi se takvome čovjeku dala prilika da bira između svih uživanja i blagodati na ovome svijetu, ne bi to ništa pretpostavio ovom viđenju i susretu sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajmo iz primjera ashaba Resula alejhi salatu ve selam kako su se radovali, kako su bili počašćeni gledanjem u njegovo plemenito lice koje je zračilo svjetlošću i svakim dobrom, kako su bili radosni i sretni druženjem sa njim alejhi salatu ve selam i kako su bili zabrinuti i strahovali da neće biti u njegovom društvu i da ga neće moći vidjeti. Kada su ensarije čule za hijđru Resula alejhi salatu ve selam u njihovo mjesto, poželjeli su da ga dočekaju. Knjige koje govore o sunnetu Resula alejhi salatu ve selam i o njegovoj siri najbolje nam opisuju njihovo nastojanje i veliku želju da ga dočekaju i koliko su bili radosni njegovim dolaskom među njih u Medinu. Prenosi nam između ostalog imami Buharija od Urve ibn Zubeira radijallahu anhu kako su čekali Resula sallallahu alaihi ve sellem izašavši u pustinju izvan Medine. Tako da je došlo u ovome rivajetu, čuli su muslimani u Medini da je Resul sallallahu alaihi ve sellem izašao iz Mekke. Ovo je rivajet imami Buharije. Čuli su muslimani u Medini za izlazak Resula sallallahu alaihi ve selleme iz Mekke. Tako da su svako jutro izlazili izvan Medine u pustinju čekajući ga dok ih ne bi dnevna vrućina vraćala nazad njihovim kućama. Tako su se jednoga dana vratili nakon dugog iščekivanja njegovog dolaska. Pa kada su se smirili u svojim kućama, jedan od Židova se popeo na jednu od medinskih kuća čekajući nešto da dođe i svoju neku potrebu očekujući. Tada je vidio Resula sallallahu alejhi ve sellem i njegove ashabe u bijeloj odjeći, ali od velike vrućine nije mogao u potpunosti vidjeti zbog prašine i pijeska koje je vjetar nanosio. Nije mogao se uzdržati ovaj židov, već je povikao glasno: ovo skupino Arapa, to vam je vaš predvodnik koga vi čekate, vaš vođa koga vi čekate. Pa muslimani svi skočiše i uzeše svoje oružje, tako da su dočekali Resula sallallahu alaihi ve sellem izašavši izvan Medine, a on s desne strane uđe u nju, uđe u Medinu sa strane Benu Amr ibn Aufa, i onda je osjeo u kući Ebu Ejub el Ensari radijallahu anhu. Dakle, pogledajmo koliko je bila njihova želja i nastojanje da dočekaju Resula sallallahu alaihi ve sellem. Svaki dan izutra izlazili su izvan Medine u pustinju čekajući njegov dolazak alaihi salatu wasalam. Tamo su sjedili dok ih dnevna vrućina ne bi vratila nazad njihovim kućama. U drugom rivajetu, rivajetu Ibn Sada, kaže se: pa kada bi ih spržilo dnevno sunce, vratili bi se svojim kućama. Dakle, čekali bi dok su mogli izdržati, a nakon toga bi se vraćali nazad svojim kućama. A u rivajetu imam Hakima se spominje i kaže: pa su ga čekali dok ih ne bi podnevna vrućina uznemirila. Dakle, dok više ne bi mogli trpiti tu vrućinu u pustinji izvan Medine, onda bi se vratili nazad svojim kućama. Prenosi nam imam Buharija isto tako o načinu dočeka Resula sallallahu alaihi ve selleme u Medini od strane Ensarija. Enes radijallahu anhu nam kaže: pa je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem odsjeo na jednoj strani pustinje izvan Medine. Zatim je poslao Ensarijama i došli su Resulu sallallahu alaihi ve sellem i Ebu Bekru, selam im nazvali i rekli im: uzješite na ove jahalice, sigurni, bezbjedni. Zatim je poslao Ensarijama i došli su Resulu sallallahu alaihi ve sellem i Ebu Bekru, selam im nazvali i rekli im: uzješite na ove jahalice, sigurni, bezbjedni, vi ste oni koje ćemo slušati. Dakle, oni čija se riječ sluša. Pa je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem uzjahao sa Ebu Bekrom radijallahu anhu, a oni su ih okružili sa oružjem, naoružani. Dakle, ukazujući time na veliku brigu o Resulu sallallahu alaihi ve selleme i njegovom drugu, da im se bilo kakvo zlo i neprijatnost ne bi desilo. Pa se u Medini reče: došao je Allahov vjerovjesnik, došao je Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem. Pročula se vijest o njegovom dolasku. A tada i ljudi izađuše van svojih kuća i svako je govorio: došao je Allahov vjerovjesnik. Imam je Ahmed nam prenosi od Enesa radijallahu anhu da je broj onih koji su dočekali Resula sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekr As-Siddiqa radijallahu anhu da je prelazio njihov broj 500 ensarija. Dakle, u to vrijeme dok još Resul alejhi salatu vesselam nije direktno počeo sa davom i pozivanjem u islam, to je bio veliki broj u Medini. Dakle, svi prisutni tada izašli su da ga dočekaju, a iz ovoga vidimo i nešto drugo, a to je da se na taj način iskazivanjem počasti i poštivanja prema Resulu sallallahu alejhi ve sellem drugima ukazuje na držanje ensarija do svoje vjere i do Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i do znanja koje im on donosi. Dakle, drugi su vidjeli, iako ne znaju važnost i vrijednost daveta i islama u potpunosti, vidjeli su tolikim nastojanjem da se dočeka Resul alejhi selam, iako on dolazi, mogli su jednostavno ostati u svojim kućama i reći: vidjet ćemo ga danas ili sutra, Ne, nego su time iskazali važnost i vrijednost ove vjere i njihovu zagrijanost za Allahovim poslanikom, ali sad sam i znanjem kojim on dolazi. I mi ćemo vidjeti danas da pobornici raznih ideja, vjerovanja, ideologija, iako slijede batil, ono što nema svoje osnove u Allahovoj knjizi i u sunnetu Rasula alejhi selam, vidjet ćemo da imaju svoje pobornike i vidimo da ih oni slijede i izlaze da ih dočekaju. Zašto? Da bi na taj način ukazali na vrijednost onoga do čega oni drže. Da bi na taj način vidjeli vrijednost onoga do čega oni drže. I tako su ashabi imali običaj da prate Resula alejhiselam u njegovom odlasku iz Medine i ulasku u Medinu iz raznih vojni koje je on poduzimao, upravo ukazujući na taj način kako munaficima, tako i nemuslimanima, koliko je njima stalo do Resula alejhiselam, koliko im je stalo do ove vjere i koliko oni poštuju to i drže do toga, a nesumnjivo da to ima poseban jedan značaj kako kod muslimana, tako i kod drugih. Dakle, prenosi nam imami Ahmed od Enesa radijallahu anhu da je broj onih koji su dođekali Resula sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekr es-Siddiqa radijallahu anhu, toga dana bio preko 500. Govorili su toga dana: dobro nam došli, bezbjedni, i mi vam se pokoravamo. Kao što nam prenosi imami Ahmed isto tako jednu sliku dočeka stanovnika Medine Resula sallallahu alaihi ve sellem preko Ebu Bekr es-Siddiqa radijallahu anhu. I ovdje ono što razumijemo iz ovoga šta su govorili ensarije toga dana, govorili su: dobro nam došli, bezbjedni, i mi vam se pokoravamo. Na prvom mjestu Resulu sallallahu alaihi ve sellem, ali ovim daju počasti kome? Ebu Bekr es-Siddiqu radijallahu anhu, jer ga je Resul alejhiselam odabrao da bude u njegovom društvu. A to nije ništa slučajno. Dakle, odaju počast i onome koji je išao uz Resula sallallahu alejhiselam. Pa nam kaže Ebu Bekr es-Siddiq radijallahu anhu u ovome rivajetu imami Muslimovom: pa smo išli Resulullah sallallahu alejhiselam i ja dok nismo došli do Medine. Pa su nas dočekali ljudi i izašli su na put. Dakle, put su zakrčili od broja koliki je bio, kao što su se mnogi popeli na krove svojih kuća. Dakle, to je sve preplavilo ulice Medine da bi dočekali Resula sallallahu alejhi ve sellem. Pa su uzvikivali toga dana po putevima: Allahu ekber, došao je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, bila je vijest, posebna vijest njegovog dolaska. Pa su se onda dalje nastavlja ovom rivajetu ljudi razišli oko toga kod koga će odsjest alejhi salatu vesselam. Dakle, nastojali su da što više pomognu ovu vjeru, da pomognu njenog Resula sallallahu alejhi ve sellem i da stanu uz davu istine. Prinosi nam Enes ibn Malik radijallahu anhu kako je on vidio ovaj mubarek dan, kako ga je doživio, i kaže: pa nisam vidio dan koji je bio ljepši i svjetliji od dana kada je ušao Resulullah sallallahu alaihi ve sellem i Ebu Bekr radijallahu anhu u Medinu. Dakle, nije osjetio ljepotu veću, nije doživio ljepši dan od dana kada je ušao Resulullah sallallahu alaihi ve sellem sa Ebu Bekrom radijallahu anhu u Medinu. Al-Bara ibn Azib radijallahu anhuma opisuje radost stanovnika Medine dolaskom Resula sallallahu alaihi ve sellem govoreći: pa nisam vidio stanovnike Medine da su se bilo čemu više obradovali od dolaska Resula sallallahu alaihi ve sellem među njih. Dakle, ovo je jedan praktični primjer koji možemo naći u knjigama koje govore o sunnetu i o siri Resula s.a.v. koliko su ensarije imale želju i koliko su nastojali da dočekaju Resula s.a.v. da ga vide, da boravi među njima i da budu počašćeni druženjem sa ovim Allahovim tabaraka wa ta'ala odabranikom. Pogledajmo kroz jedan drugi primjer kako su se ensarije pribojavale da ne budu uskraćene društva Resula sallallahu alaihi ve sellem. Kada je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala počastio ensarije druženjem sa Resulom sallallahu alaihi ve sellem u njihovim domovima, oni su nastojali da ga ne izgube, bojali su se da ne budu uskraćeni u ovoj velikoj blagodati, u ovoj velikoj počasti, pa su na neki način željeli ga samo za sebe zadržati i bojali se da ne ode negdje drugo. I ono što ukazuje na ovo spomenuto jeste rivajet imami Muslima od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je rekao: došao je Resulullah sallallahu alaihi ve selleme u Meku, pa je poslao Zubeira radijallahu anhu na čelu vojske koja će ući s jedne strane Mekke, a s druge strane je postavio kao vojskovođu Halid ibn al-Velida. Ebu Ubejdu radijallahu anhu je poslao kao vojskovođu onih koji na sebi nisu imali pancira, onih koji ne traže za sebe zaštitu od smrti, tako da su ušli direktno u Meku srednjim putem, a Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je bio u Mekki. Pogledao je, vidio me i reče: Ebu Hureyre. A ja mu rekao: Lebejke ja Resulallah, odazivam ti se, Allaho poslaniče. A on reče: neka mi ne dođe niko drugi osim ensarije. Zatim reče: i neka me nađu na safi. To je obližnji brežuljak u Mekki, blizu Kjabe. Pa reče tada Ebu Sufjan, koji je došao do Resula s.a.s., dozvoljena je kolijevka Kurejša, nakon današnjeg dana više nema Kurejša. Pobojao se Ebu Sufjan da toga dana muslimani ne poubijaju te mušike koji su bili u Mekki. Pa je rekao Resul s.a.s. u poznatom događaju i dužem kazivanju: ko uđe u kuću Ebu Sufjana bit će siguran, ko ovo bit će siguran, i tako dalje, poduže to kazivanje. Ono u čemu je naš ovdje primjer jeste da su tom prilikom ensarije rekli jedni drugima, prilikom osvajanja Mekke: što se tiče čovjeka, obuzela ga želja za njegovim mjestom i samilost prema njegovom rodu. Za koga su to rekli? Za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Što se tiče čovjeka, obuzela ga želja za njegovom domovinom, za mjestom njegovog rođenja i samilost prema njegovom rodu. Dakle, odakle je on potekao. Tada reče Ebu Hureyre radijallahu anhu: i dođe vahij, i dođe objava Resulu sallallahu alaihi ve sellem. Kako je saznao za to? Pa kada je završen vahij, to jeste obaviješten Resul alaihi salatu wasalam, onda se obrati ensarijama i reče im: ja ma'šar al-ansar, o skupino ensarija. Oni odgovoriše: lebejke ja Resulallah, odazivamo ti se Allahov poslaniče. Vi rekoste, što se tiče čovjeka, obuzela ga je želja za njegovim rodnim krajem. Oni rekoše, tako je bilo, kao što jest. A zatim im reče Resul alejhi salatu vesselam, kella, nipošto. Inni abdullahi wa rasuluhu, ja sam Allahov rob i njegov poslanik. Hađertu ilallahi wa ilajkum, hijđu sam učinio Allahu i vama. Wal mahya mahyakum, život je moj s vašim životom. Život je samo s vama. Wal mamatu mamatukum, i smrt je uz vas. Život je uz vas i smrt je uz vas. Tako im je rekao. Pa mu se svi približiše plaćući, govoreći, tako nam Allaha, nismo rekli to što smo rekli, osim bojeći se da te ne izgubimo. Strahujući od rastanka s tobom, da ne ostaneš ovdje, da se ne vratiš u svoje mjesto, da nemamo više prilike da s tobom stalno budemo. Pa im reče Resul sallallahu alejhi ve sellem, inna Allaha wa rasulahu, zaista Allah i njegov Resul, yusaddiqanikum, vama vjeruju. Wa ya'zuranikum, i nalaze vam u tome opravdanje. Od primjera koji nam ukazuju na veliku ljubav prema Resulu sallallahu alejhi ve sellem jeste bojazan ashaba da ga neće moći vidjeti u džennetu. Tako da jedan od njih, kada se sjeti svoje smrti, a i smrti Resula sallallahu alejhi ve sellem, boji se da neće imati prilike da gleda u njegovo plemenito lice u džennetu. Makar bio od onih koji će ući u džennet, zbog toga što će deređa i stepen Resulov sallallahu alejhi ve sellem biti visok, jer će on biti uz Allahove vjerovjesnike. Prenosi nam imam At-Taberani događaj preko Aiše radijallahu anha od njenog oca radijallahu anhu, Ebu Bekra Siddiqa, i kaže, došao je čovjek vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao, o Allahov poslaniče, ja Rasulallah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi, ti si mi sigurno draži od mene samoga. Wa innaka la ahabbu ilayya min waladi, i ti si mi sigurno draži od mog djeteta. Wa inni la akunu fil bayti, ja nekada budem u svojoj kući, fa alkuruka, pa mi na um padneš, pa te se sjetim. Fama asbiru hatta ati fa anzuru ilaik, pa ne mogu da osaburim dok ti ne dođem i dok te ne vidim. Dakle, dok toj svojoj želji ne udovoljim. Wa idha zakartu mauti wa mautak, a kada se sjetim svoje smrti i tvoje, araftu annaka idha dakhalta al-jannah, znam, svjestan sam da ti kad uđeš u džennet, ne kaže ako uđeš u džennet, nego kad uđeš u džennet, u tome nema sumnje, Rufi'ta ma'an nabiyyin, bit ćeš uzdignut sa vjerovjesnicima. Wa inni iza dakhaltu al-jannah, kad ako ja uđem u džennet, khashitu alla arak, bojim se da te neću vidjeti. Pa mu nije odgovorio ništa Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, jer govor je o gajbu, govor je o nevidljivom, dok mu nije došao Džibril emin sa ajetom gdje uzvišeni Allah tebareke ve taala direktno odgovara njemu i svima onima koji žude za tim, koji žele da to postignu, ajetom koji se uči do sudnjega dana, u kome uzvišeni Allah tebareke ve taala kaže: Sa'idu billah, wa man yuti'i Allaha war rasul, a onaj ko bude pokoran Allahu i poslaniku, fa'ula'ika ma'al ladina, to su oni koji su uz alladina an'ama Allahu alayhim, uz one kojima je Allah svoje blagodati dao. Mine nebijine, uz vjerovjesnike, was siddiqine, uz iskrene, was shuhada, i uz šehide, was salihin, i uz dobre, wa hasuna ulaika rafiqa, i divno li je to društvo. Dakle, odgovor mu dolazi od Allaha tabaraka wa ta'ala. Wa man yuti'i Allaha war rasul, ukazuje mu uzvišeni Allah na način kako će to postići. A to je pokornost Allahu i njegovom Resulu. Onaj ko bude men yuti'i Allaha war rasul, ko god, kojeg god plemena, kojeg god imena, iz koje god države, iz koje god mjesta, ko god ispuni ovaj šart, bit će uz one kojima je Allah dao svoje blagodati. Uz vjerovjesnike, uz iskrene, uz šehide i uz dobre. Pogledajmo sljedeći jedan primjer koji nam ukazuje istinsku ljubav prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem. Jednom od onih koji su istinski voljeli Resula sallallahu alaihi ve sellem, a zvao se Rabija ibn Ka'b el-Eslemi radijallahu anhu, pružila se prilika da zatraži nešto od Resula sallallahu alaihi ve sellem. Pa šta je to tražio on od njega? Kazuje nam imami Muslim ovo njegovo kazivanje jezikom ovoga kome se to desilo, pa kaže: boravio sam jednu noć uz Resula sallallahu alaihi ve sellem, pa sam mu donio vodu za abdest i njegove potrebe, pa mi reče: traži, traži nešto od mene. A ja mu rekao: tražim od tebe društvo u džennetu, hoću da ti budem s tobom u džennetu. A on mu reče: ili nešto drugo, zar to baš? A on mu reče: samo to, baš to hoću. Rekao si traži, ja tražim. Pa mu reče Resul alejhi salatu vesselam: fa'inni ala nafsike bi kathrati sujud, onda mi pomozi u pogledu sebe mnoštvom seđdi, seđdi Allahu tebareke ve ta'ala. Allah tebareke ve ta'ala je taj koji uvodi u džennet i daje visoke stepene. Visoki stepen ćeš na taj način postići. Dakle, ukazujemo na princip kako će moći biti u društvu Resula sallallahu alaihi sallam. Kaže mu: inni ala nefsike bi kesrati suđudi, pomozi mi u pogledu sebe mnoštvom seđdi. Na taj način ćeš se približiti Allahu tebareke wa ta'ala i daće ti visoke stepene u džennetu. Tako je iskreni ashab Resula sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji ga je istinski volio, iskoristio priliku traženja nečega od Resula sallallahu alejhi ve sellem i nije se kolebao u odabiru ovoga što je najbolje, a to je da bude u društvu Resulullah sallallahu alejhi ve selleme u džennetu, ni prvi put, ni drugi put, i ništa mu drugo nije na um palo da bi nečim drugim zamijenio ovu veliku blagodat. Ovako su ti iskreni bili u svojem voljenju Resula sallallahu alejhi ve sellem, u svome nastojanju da ga vide, u svojoj privrženosti da budu u njegovome društvu, svojoj radosti da u njega gledaju, svojim veseljem da budu zajedno sa njim, svojim strahom da ga ne izgube, i pretpostavljali su društvo sa njim svemu ostalome na ovome svijetu. Danas među nama, zar se nisu zavoljele druge stvari? Zar se nije ova istinska ljubav zamijenila nečim drugim i nekom drugom ljubavi prema nečem drugom? Mnogi troše, pored toga što govore da istinski vole Resula sallallahu alejhi ve sellem, mnogi imetak i svoje vrijeme upravo u onome što je mrzio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem i onome što je zabranjivao, tako da se na taj način mnogi ogriješi o Allahove tebareke ve taala propise, upravo nastojeći da udovolje svojim željama, da udovolje onome što vole mimo Resula sallallahu alejhi ve sellem i ove vjere. Takvi se raduju kada dobiju to što najviše vole na ovome svijetu, kada gledaju u to što najviše vole, a tužni su kada to izgube i kada im toga nestane. Nesumnjivo da uzvišeni Allah tebareke ve taala je taj koji će ljude po suštini stvari ispitivati i prema tome im račun svoditi, tako da riječi mnogih koji govore da vole Resula sallallahu alejhi ve sellem, a ne trude se da rade ono što je on radio, da budu bliski onome na čemu je on bio, zasigurno da takva ljubav nije istinska i nije iskrena. Ovdje smo progovorili samo o jednome principu, a to je princip želje i nastojanja da se bude u društvu Resula sallallahu alejhi ve sellem, pa ako nam je promakla ta prilika i nismo imali tu mogućnosti odabira da budemo u vremenu i mjestu gdje je živio i kada je bio Resul sallallahu alejhi ve sellem, nemojmo da nas promakne i prođe ono što je bolje od toga i ono u čemu mi možemo dati svoj doprinos, a to je druženje sa njim alejhi salatu ve selam u džennetu, ako ga budemo slijedili i istinski volili, što svakako daje svoje plodove i rezultate. Dakle, to druženje je nesumnjivo bolje i trajnije i vrijednije, koje će biti kod Allaha tebareke ve taala u njegovom zadovoljstvu na ahiretu, i nesumnjivo da je to ono čemu teži svaki iskreni mu'min i musliman, a svakako da se to neće postići samo željama i hvalisanjem, već radom ispravnim, izvornim, iskrenošću i međusobnim potpomaganjem sa muslimanima. Molim Allah tabaraka vata da nas pomogne na tome putu. Šala, u sljedećim našim kazivanjima govorit ćemo o drugim znakovima iskrene i istinske ljubavi prema Resulu sallallahu alaihi wa sallam. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ente, astaghfiruka wa atubu ilayk.